ถึงคืนวันผันไปไม่มีหยุดชีพมนุษย์เวียนตามดังความฝันการเวลาผ่านไปไม่สำคัญถ้าใจนั้นมั่นคงดำรงคุณขอผู้ฟังทุกท่านรายการนี้จงโชคดีด้วยพระธรรมมานำหนุนมีชีวิตด้วยกุศลผลบุญรับอรุณปีใหม่ให้งดงามสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ยอดจะเล่าถึงเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ทำบาปทำเวรมาด้วยกันคนทั้งหมดนี้ก็เป็นเพื่อนกันมีอยู่ด้วยกัน12คนพวกเขาเกิดในปีพ.ศ.2500ถึง2501เนี่ยนับประมาณเอาง่ายๆอายุของพวกเขาตอนนี้ก็ตามพ.ศ.นั่นแหละถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเมื่อตอนที่พวกเขาอยู่รวมกันเมื่อตอนบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในช่วงปี2517ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาเริ่มจะเข้าสู่วัยหนุ่มซึ่งเป็นวัยแห่งความเปลี่ยนแปลงวัยกำลังคะนองเด็กบางคนจะมีอนาคตแบบไหนอย่างไรส่วนมากก็จะส่อแววกันในสมัยนี้ล่ะการที่เด็กวัยรุ่นต่างนิสัยต่างความคิดมาอยู่ร่วมกันมากๆก็ย่อมจะต้องมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันเยอะวัดที่ว่านี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดใหญ่วัดใหญ่นอกจากจะมีพระเนนค่อนข้างมากแล้วยังมีลูกศิษย์วัดอีกคนหนึ่งด้วยลูกศิษย์โค้งคนนี้มีชื่อว่าลุงโบ้ยลุงโบ้ยแกเป็นใครพื้นเพของแกอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เพราะไม่เห็นมีใครเอามาเล่ามาพูดถึงอาจจะเป็นเพราะว่าแกเป็นแค่คนแก่ที่อาศัยข้าววัดกินไปวันๆแถมแกเป็นคนพิการอีกต่างหากลักษณะของแกก็คือขาซ้ายแกจะเป๋เวลาก้าวก็จะครูดไปยกขาขึ้นก็จะมีความแกว่งแกว่งส่วนมือซ้ายข้อศอกนี่จะงอเหยียดไม่ได้มือจะอยู่ในรูปลักษณะของการกำหมัดแนบติดท้องอยู่ตลอดเวลาที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือมือขวาข้างเดียวซึ่งก็มีบ่อยมากที่แกใช้ยกสำหรับอาหารประเคนให้พระเนนเวลาที่ไม่มีญาติโยมอยู่มีหลายครั้งที่ทางวัดต้องหุงข้าวฉันเองเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องทำไร่ไถนาครั้นพระเนนจะไปหุงหาเองก็จะดูไม่งามเพราะฉะนั้นหน้าที่ก่อไฟหุงหานี่ลุงโบ้ยก็เลยต้องเป็นคนทำให้พระเนนอีกทั้งเวลาพระหรือเนนองค์ไหนจะเข้าหมู่บ้านในตอนกลางคืนเพื่อจะไปเยี่ยมถามข่าวคราวโยมพ่อโยมแม่หรือว่าถามข่าวญาติพี่น้องก็จะมีลุงโบ้ยเนี่ยไปเป็นเพื่อนคอยถือย่ามให้ด้วยเสมอแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือบรรดาเนนๆเนี่ยจะล้อลุงโบ้ยอยู่เสมอทั้งลักษณะการเดินการพูดของแกเพราะว่าลุงโบ้ยแกพูดไม่ชัดพูดช้าแล้วก็ติดอ่างการล้อบางครั้งถึงขนาดผลักจนลุงโบ้ยล้มหัวเข่าถลอกปอกเปิกก็มีเพราะพวกเดนเห็นแกเป็นที่รองรับอารมณ์จากลักษณะอาการของแกก็เลยเหมาเอาว่าแกไม่เต็มบาทแม้ว่าแกจะแสดงท่าทางฉุนเฉียวตอบโต้ไปบ้างแต่ไม่นานแกก็ดีด้วยมีเนนบางคนเคยรุนแรงถึงขนาดตบบ้องหูแกจนนอนสมเพราะพิษไข้ไปหลายวันช่วงนั้นเป็นหน้านาไม่มีคนมาวัดพวกเนนต้องหุงข้าวกินเองจนนำไปสู่การทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เสี่ยงต่อโลกาวัชชะหรือว่าโลกติเตียนมีอยู่คืนหนึ่งพวกเนนสามสี่รูปไปร่วมกันจับปลาที่สระน้ำของหมู่บ้านซึ่งห่างวัดไปประมาณ500เมตรซึ่งจริงๆแล้วจะเรียกสระน้ำของวัดก็ได้เพราะเวลาตื้นเขินก็จะมีพวกพระเนนเนี่ยแหละไปขุดไปลอกเพราะเป็นสระน้ำกินน้ำใช้ของหมู่บ้านแต่การที่พวกเนนไปร่วมกันจับปลาในคืนนั้นก็เพราะตอนนั้นน้ำแห้งมากทำให้เกิดเป็นปลักเป็นบ่อไปผู้ใหญ่บ้านก็เลยร่วมกันกับทางวัดไปขอเจ้าหน้าที่ชนประธานเปิดประตูระบายน้ำเพื่อมาลงสระของหมู่บ้านซึ่งห่างกัน3กิโลเมื่อน้ำใหม่มาถึงก็เลยทำให้ปลาที่อยู่ในสระที่อยู่ในขั้นวิกฤตได้กลิ่นน้ำใหม่พากันกระโดดโลดเต้นผงผางอยู่ไปมาเนนรูปหนึ่งไปเห็น ด้วยนิสัยที่เป็นโยมมากกว่าเนนอีกอย่างอายุก็แค่16-17สามัญสำนึกก็ยังมีน้อยก็เลยจับปลาช่อนตัวเคืองมา 2-3 ตัวมาอวดเพื่อนเนนเพื่อนเนน 3-4 รูปก็เลยตกลงกันไปลุยหาภาชนะไปใส่พอดีช่วงนั้นหน้าแล้งโยมมาวัดก็แทบจะไม่มีเลยนะก็เลยต้องทำคืนนั้นได้ปลามาเยอะก็เลยมาติดไฟหุงข้าวกลางดึกหวังจะต้มปลาช่อนกินให้อร่อยแต่ปัญหาอยู่ที่เกี่ยงกันไม่มีใครถึงขั้นกล้าฆ่าปลาและความที่ตรงกันก็คือปลุกลุงโบ้ยซึ่งก็เป็นธรรมดาอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกญาติโยมตำหนิก็ต้องเป็นลุงโบ้ยเสมอแต่ว่าคราวนี้ลุงโบ้ยไม่ทำแถมยังตำหนิพวกเนนว่าทำในสิ่งที่ไม่สมควรอีกด้วยพวกเนนที่กำลังหิวก็เลยรวมหัวกันด่าลุงโบ้ยจนเนนกุลหนึ่งในกลุ่มเนนทนไม่ไหวกระโดดเตะถีบลุงโบ้ยและด้วยสัญชาตญาณของคนที่ต้องปกป้องตัวเองแกก็ต่อสู้และปัดป้องแต่ด้วยสภาพร่างกายของเนนที่เหนือกว่า 100% ก็ทำให้ลุงโบ้ยพลาดท่าตกบันไดบาดเจ็บพอสมควรยังดีที่หัวไม่น็อกพวกเนนก็เลยตกลงใจฆ่าปลาไปแกงกันเองจนได้แล้วก็ฉันจนสำเร็จเรื่องลุงโบ้ยนะมีพระเนนเห็นกันหลายรูปแต่ทุกคนก็เก็บเงียบคงมีแต่เจ้าอาวาสเท่านั้นที่เรียกเนนไปตักเตือนก็อาจจะมีเนนบางรูปคิดได้เมื่อเจ้าอาวาสพูดว่าลุงโบ้ยนะแก่กว่าโยมพ่อของเจ้าอาวาสซะอีกนะหลายรูปก็นิ่งแต่จะมีใครคิดได้แค่ไหนไม่รู้เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยหลังคืนนั้นลุงโบ้ยก็เป็นไข้นอนสมต่อไปอีกหลายวันจนเนนกุลคู่กรณีมาแอบขอโทษแล้วแอบซื้อยามาให้ซึ่งลุงโบ้ยก็ไม่โกรธเพราะแกเป็นแบบนี้กับทุกคนจนมีคำล้อแกอยู่คำหนึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อถามว่าใครทำเพราะว่าแกพูดติดอ่างแกก็เลยบอกเนนกูซึ่งก็หมายถึงเนนกุลนั่นเองเวลาล้อพวกเนนจะหัวเราะซึ่งรวมแกด้วยในบางครั้งนั่นก็คือ1ครั้งในหลายๆครั้งที่เนนได้ก่อตลอดเวลาการบวช 7-8 เดือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระป่าจากกรุงเทพไปทอดที่วัดญาติโยมใส่ซองถวายปัจจัยได้กันครบลุงโบ้ยเองก็พลอยมีส่วนไปด้วยจริงๆแล้วแกน่าจะได้มากกว่าบรรดาเนนด้วยแหละครั้งหนึ่งเนนสุเทพเล่นปั่นแปะจนหมดขอยืมเงินลุงโบ้ยแล้วแกไม่ให้เกิดมีปากเสียงกันถึงขั้นลงมือเนนสุเทพสองมือตบประกบบ้องหูแกแผลที่เคยรักษามาแล้วก็กลับไม่ได้ยินอีกหลายวันผ่านไปอาการรับรู้อาการได้ยินก็ดูแย่ลงนอกจากจะใช้มือหรือว่าตะโกนข้างหูแกถึงจะได้ยินแต่แกก็ไม่บอกใครจนกระทั่งเหตุการณ์แย่ๆนั้นเกิดขึ้นอีกในเวลาห่างกันไม่กี่วันคือดึกคืนหนึ่งลุงแกตื่นขึ้นมากลางดึกจะไปเข้าห้องน้ำเห็นเนนสุเทพอีกนั่นแหละกำลังจัดการเก็บแบงค์ที่ติดอยู่ที่ต้นพระป่านะพระป่านี่เขาตั้งไว้จากชาวกรุงเทพที่ไปทอดก่อนหน้านั้นลุงโบ้ยกับเนนก็เลยมีปากเสียงกันแต่ไม่ถึงขั้นลงมือครั้งนั้นเจ้าอาวาสตื่นมาเจอเหตุการณ์เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสเรียกเนนไปเคี่ยนจนขาแตกเนนสุเทพโมโหมากคืนนั้นเนนสุเทพก็ได้ก่อวีรกรรมจนไฟเกือบไหม้วัดย่องเข้าไปในห้องลุงโบ้ยในกลางดึกตอนหลับสมัยนั้นยังใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซสามเณรสุเทพกับเนนอีกสองรูปใช้จีวรคลุมหน้าเอาน้ำมันก๊าซจากตะเกียงราดที่นอนซึ่งเป็นนุ่นแล้วก็จุดไฟแต่ว่าน้ำมันไม่มากคงแค่ต้องการสั่งสอนสองสามเณรก็ช่วยกันจับลุงโบ้ยไฟลามผ้านุ่งไหม้ยันเสื้อยันหน้าอกเป็นหย่อมหย่อมลุงโบ้ยแกก็ร้องทำให้พวกเนนเข้ามาในห้องช่วยดับไฟและช่วยลุงโบ้ยได้หลายคนไม่เห็นด้วยที่เนนสุเทพทำรุนแรงลุงโบ้ยเองก็เจ็บอยู่พอสมควรธรรมดาญาติโยมเมื่อมาตอนเพลหรือว่านำอาหารเช้ามาถวายจังหันที่วัดจะเห็นลุงโบ้ยช่วยยกสำรับไปประเคนเมื่อไม่เห็นญาติโยมเขาก็ถามเนนแต่ก็เห็นพวกเนนมองหน้ากันเหมือนแสดงพิรุธแล้วก็ตอบเลี่ยงๆและนี่เองอาจจะเป็นสาเหตุให้โยมสงสัยเอาได้วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสก็เรียกลุงโบ้ยกับเนนทั้งหมดออกมาผู้ใหญ่บ้านเมื่อเห็นสภาพของลุงโบ้ยในตอนแรกก็เบือนหน้าหนีเหมือนกัน เมื่อเห็นรอยลวกตามตัวเป็นจุดจุดเจ้าอาวาสสั่งทุกคนให้เล่าความจริงแก่ผู้ใหญ่ประวุฒแล้วท่านก็ลุกออกไปผู้ใหญ่ประวุฒสอบถามพวกเนนก่อนแต่ก็บอกความจริงเพียงครึ่งเดียวส่วนมากจะไม่พูดในลักษณะเอาตัวรอดทุกคนถึงทีถามลุงโบ้ยบ้างปกติแกก็พูดลำบากอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นแกก็ทั้งบาดเจ็บหูก็ไม่ค่อยได้ยินผู้ใหญ่ประวุฒก็ซักไปเรื่อยๆก่อนตอบแกก็มองเนนสุเทพทุกครั้งซึ่งทุกครั้งก็จะเห็นเนนสุเทพมองอยู่ก่อนแล้วทุกครั้งและมองตาขวางเม้มปากบางครั้งผู้ใหญ่ซักมากเหมือนลุงโบ้ยแกจะคิดช้าพอติดอ่างแกก็มือตบหัวตัวเองเหมือนโมโหและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่พวกเนนได้เห็นคนแก่คราวพ่อน้ำตาไหลทุกคนก็อึ้งไปตามๆกันลุงโบ้ยร้องไห้พลางมองหน้าเนนสุเทพไปพลางอยู่ๆไม่มีใครคิดว่าเนนสุเทพจะคุกเข่าลงกราบลุงโบ้ยทั้งที่ตัวเองยังอยู่ในผ้าเหลืองผู้ใหญ่ประวุฒพูดยังไงไม่รู้พวกเนน12รูปก็พร้อมใจกันศึกหลายองค์ภายในกลางปี2517นั้นมาถึงเดี๋ยวนี้จะมีใครล้มหายตายจากกันไปยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าคนเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ยอดฟังนะบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ตอนศึกจากเนน 2-3 ปีก็ไปเยี่ยมบ้านทีสอบถามหาเพื่อนเก่าตอนบวชเนนก็ได้ข่าวบ้างไม่ได้ข่าวบ้างรู้แต่ว่าเนนสุเทพเดี๋ยวนี้ที่ศึกแล้วเนี่ยเหมือนกับคนปั๊มๆเป๋อๆหูก็หนวกออกมาขอเงินชาวบ้านซื้อเหล้ากินทั้งที่พ่อแม่ก็มีฐานะเน้นกุลที่เตะลุงโบ้ยตกบันไดไปเมาตกหน้าผาที่เหมืองแร่ที่ภูเก็ตส่วนเน้นบรรทูลนั้นตาบอดทั้งสองข้างเพราะแมวขวนเน้นกุลนี่แหละเคยเอาแมวโยนใส่ลุงโบ้ยหลายครั้งจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนอีกหลายคนก็ไม่เคยได้ข่าวส่วนเนนสุริยานี่ไม่สึกอ่ะไม่ได้สึกจากเนนจนเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าวาดแล้วก็อยู่คอยปฏิบัติอยู่ใกล้หลวงปู่จือเกจิอีกรูปหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิส่วนผู้เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ยอดฟังนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ตายแต่3วันดี4วันไข้อายุก็ล่วงไปตามพ.ศ.โรคก็มีทั้งเบาหวานความดันอัมพฤกษ์โรคไตเวลาเดินขาซ้ายมือซ้ายก็จะคล้ายๆลุงโบ้ยเพราะว่าบางครั้งเคยล้อแกแค่ท่าเดินครับ เรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะเล่าให้ฟังคุณสุนทรบอกว่าตั้งแต่ลาสิกขาบทมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องความผิดพลาดแต่ครั้งก่อนเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ฟังที่ฟังรายการอาจารย์ยอดจะได้รู้ว่าเดิมเนี่ยบ้านของแกเนี่ยบ้านคุณสุนทรเนี่ยมีอาชีพค้าขายพ่อแม่ค้าขายด้วยกันทั้งคู่ก็เปิดเป็นร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มตอนนั้นคุณสุนทรอายุประมาณสัก 11-12 ปีแล้วก็ทางบ้านคุณสุนทรก็จ้างลูกจ้างมาเพื่อช่วยงานต่างๆภายในบ้านคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุของแกก็ประมาณสัก20ปีก็เป็นคนขยันขันแข็งดีแต่ว่าตัวคุณสุนทรกลับไม่คิดอย่างนั้นกลับคิดตามประสาเด็กซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยตามใจมากก็เลยคิดแต่จะแกล้งเขาเวลาเขาทำอะไรก็มักจะด่าว่าเขาถ้าอารมณ์ไม่ดีก็พานกับลูกจ้างคนนี้แหละเธอก็อยู่บ้านของคุณสุนทรได้ประมาณ 3-4 เดือนก็ลาออกสาเหตุหนึ่งที่ลาออกก็คือมาจากตัวของคุณสุนทรนั่นแหละต่อมาก็ได้ลูกจ้างอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุมากกว่าคุณสุนทร3ปีมีศักดิ์เป็นญาติห่างๆด้วยซึ่งก็เหมือนเดิมละทนคุณสุนทรไม่ได้อีกเหมือนกันดูเหมือนว่าพ่อแม่ของคุณสุนทรไม่ได้มองว่าลูกผิดเลยเพราะความรักลูกนั่นเองกลับหาว่าญาติเป็นคนไม่มีความอดทนงานสบายๆแบบนี้ก็ทำไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรกินอ้าวด่าเขาซะอีกไม่ได้คิดถึงความไม่ดีของลูกตัวเองเลยเอาแต่ด่าชาวบ้านต่อมาก็ได้รับลูกจ้างอีกคนหนึ่งคราวนี้เป็นผู้หญิงอายุอ่อนกว่าคุณสุนทรคนนี้ถ้าหากว่าเธอทำอะไรที่ไม่ถูกใจคุณสุนทรก็จะด่าว่าทันทีก็เลยทนไม่ได้ก็ลาออกไปอีกคนหนึ่ง ภายหลังไปจ้างเด็กผู้หญิงข้างบ้านมาอีกก็เป็นแบบเดิมพอรู้ว่าพ่อแม่ของคุณสุนทรให้ความรักและเอ็นดูแก่ลูกจ้างมากเท่าไหร่ก็ทำให้คุณสุนทรเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาตามประสาเด็กก็พานคอยหาเรื่องดุด่าว่ากล่าวจนกระทั่งเธอทนไม่ได้ก็ต้องลาออกไปเหมือนกับคนอื่นๆจนภายหลังพ่อแม่ก็เลยไม่ได้จ้างใครมาทำงานอีกเลยเพราะว่าลูกๆโตพอที่จะช่วยงานที่บ้านได้แล้วตัวคุณสุนทรเองก็เรียนจบปวช.แล้วก็ออกมาหางานทำจนกระทั่งได้งานแห่งหนึ่ง อยู่แถวๆย่านดอนเมืองก็เริ่มทำงานด้วยไฟอันร้อนแรงในตัวเพราะว่าหนุ่มเพิ่งจะจบใหม่ๆก็ทำให้ขยันทำงานมากซึ่งในตอนนี้ผลกรรมที่ได้ก่อไว้กับลูกจ้างของแกในอดีตก็ย้อนมาสนองเข้าให้ถึงแม้ว่าแกจะขยันทำงานมากมายขนาดไหนพวกหัวหน้างานต่างๆเขาก็ไม่พอใจและพวกนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือโกงกินกันมากก็กลับดุด่าว่าคุณสุนทรเหมือนกับจะแกล้งทั้งที่เรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรงานที่คุณสุนทรทำนะมีหัวหน้าหลายคนเลยโดนกลั่นแกล้งมากก็พยายามจะหาทางตอบแทนพวกนี้ให้สาสมคิดบ้าเลือดขึ้นมาจะฆ่าเขาตั้งหลายครั้งหลายหนแต่เป็นเพราะผลบุญที่ว่าอาจจะเคยทำมาสร้างสมมาแต่ปางก่อนเนี่ยก็เลยทำให้คุณสุนทรได้รู้จักแล้วก็ศึกษาเรื่องของกรรมบ้างตามสมควรก็เลยทำให้ยั้งคิดไว้ได้แล้วก็ทนต่อมาได้เรื่อยๆเพราะว่ายังหางานอื่นทำไม่ได้แต่เมื่อทนไม่ได้จริงๆก็เลยลาออกทั้งที่ไม่มีงานอะไรจะทำแต่ก็สอบทิ้งไว้เป็นงานราชการงานหนึ่งพอลาออกมาแล้วก็ว่างงานก็เลยไปขอบวชกับหลวงพ่อที่รู้จักกันแล้วขอเลิกบวชพอได้เลิกบวชมาแล้วก็ท่องหนังสือเตรียมบวชก็ไม่ได้บวชหรอกคงจะเป็นเพราะตอนนั้นยังไม่มีบุญวาสนาที่จะบวชเหตุก็เพราะว่างานราชการที่ได้สอบทิ้งไว้นี่เขาประกาศผลสอบว่าแกสอบได้ลำดับที่ดีด้วยก็เลยเรียกตัวในรอบแรกก็ต้องไปทำงานก่อนในส่วนราชการจังหวัดที่แกเกิดเนี่ยจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ได้ทำงานใกล้บ้านทำงานมาได้ปีหนึ่งอายุงานที่ทำสามารถลาบวชได้แล้วก็เลยลางานมาบวชเป็นเวลาหนึ่งพรรษาซึ่งในตอนที่บวชเป็นพระเนี่ยก็ทำให้คุณสุนทรมีความเชื่อเรื่องกรรมมากขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงผู้ใดทำกรรมดีย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นกรรมดีเช่นเดียวกันผู้ใดทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นกรรมชั่วเหมือนกันทีนี้พอสึกออกมาแล้วก็ได้นำเอาความรู้ต่างๆจากตอนที่บวชเช่นธรรมะบางข้อมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันตอนนี้มรสุมร้ายก็ผ่านพ้นชีวิตของแกไปแล้วแกก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่เพื่อนร่วมงานตลอดจนหัวหน้าก็ให้ความรักความยุติธรรมกับแกแกก็บอกว่าขอให้ทุกท่านที่ฟังเรื่องนี้จงเชื่อเถอะว่าผลกรรมนั้นมีจริงแน่นอนขอให้หมั่นทำกรรมดีไว้แล้วกรรมดีจะได้ตอบสนองท่านจะได้ไม่ต้องเผชิญผลกรรมเหมือนอย่างที่แกเผชิญมาแล้วส่วนอีกเรื่องนึงคุณวินัยเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านของแกอยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนั้นแกกำลังเรียนอยู่ชั้นป.5ก็พอดีที่วัดนาโฮ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านของแกชาวบ้านเขาไปนิมนต์พระจากที่อื่นมาจำพรรษานิมนต์มา2รูปพอปี2520ตอนนั้นคุณวินัยก็เลยไปอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์กิจวัตรของเด็กวัดก็คือกวาดถูศาลาตักน้ำซึ่งก็ต้องเดินไกลพอดูเก็บปิ่นโตตอนเย็นเลิกจากโรงเรียนแล้วก็เดินไปตามอาจารย์ไปเรียนอีกเพราะอาจารย์ท่านไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ต่อมามีเด็กคนหนึ่งอายุ7ขวบสนิทสนมกับคุณวินัยเนี่ยเหมือนกับพี่น้องเด็กคนนี้ชื่อวิวัฒน์เวลาคุณวินัยทำอะไรก็จะมาช่วยตลอดต่อมาในช่วงเดือนมีนาเป็นช่วงปิดเทอมวิวัฒน์ก็ตามแม่เขาไปอยู่ที่ไร่ระยะหนึ่งแล้วพอสงกรานต์แล้วก็กลับมาแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ชายเอาด้ามเสียมตีที่หลังแต่ว่าไม่เป็นไรพอถึงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนเปิดเขาก็ไปเรียนพอตกเย็นก็จะมาช่วยแจกปิ่นโตวันนั้นก็เช่นเดียวกันวิวัฒน์ก็บอกกับวินัยบอกว่าจะมาแต่ว่าวินัยรอจนเย็นก็ไม่เห็นมาก็เลยไปแจกปิ่นโตเองพอรุ่งเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มีพระรูปหนึ่งมาหาคุณวินัยคุณวินัยก็เลยถามว่าหลวงอาไปไหนมาครับหลวงอาก็บอกว่าไปเผาเขาที่วัดผัง19คุณวินัยก็เลยถามต่อไปว่าเผาใครอะครับ น้องชายโยมลีที่ชื่อวิวัฒน์อ่ะเท่านั้นเองอ่ะคุณวินัยแทบจะร้องไห้ให้เพื่อนไปช่วยสืบให้ได้ความว่าหลังจากที่วิวัฒน์กลับไปถึงบ้านไม่เจอแม่เมื่อไม่เจอก็เอารถมาเล่นรอแม่รถนั้นเป็นรถเล็กๆคันละบาทเดียวรถของเล่นเนี่ยมีเด็กเอามาลืมไว้ที่วัดนานแล้วไม่มีเจ้าของวิวัฒน์ก็เลยเอาไปเล่นต่อแล้วขณะที่กำลังเล่นอยู่นั้นพี่ชายมาเห็นเข้าก็เข้าไปขอเล่นบ้างพอดีล้อหลุดน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวล้อหลุดใส่ล้อก่อนขณะที่กำลังใส่อยู่นั้นพี่ชายก็เข้ามาแย่งล้อรถก็หลุดอีกน้องก็บอกว่าเดี๋ยวเอาล้อใส่ก่อนแล้วก็ก้มลงไปเอาล้อที่ตกอยู่ที่พื้นดินฝ่ายพี่ชายนะโกรธจัดที่ร้องไม่ให้นะปกติก็เป็นคนอิจฉาน้องเพราะว่ามาอยู่ที่วัดนี่น้องมาอยู่วัดมีของดีไปอวดเป็นประจำเจ้าพี่ชายไปคว้าเอาจอบมาจากไหนไม่รู้ฟาดไปกลางหลังของน้องซึ่งกำลังก้มเก็บล้อรถอยู่วิวัฒน์ถึงกับสุดหวบลงนอนกับพื้นพี่ชายพอเห็นน้องสุดหวบก็เตะแล้วก็แย่งรถไปวิวัฒน์เห็นท่าไม่ไหวก็รีบวิ่งหนีไปหาย่าขณะวิ่งหนีพี่ชายก็ยังตามมาอีกแต่วิ่งไปได้หน่อยพี่ชายก็หยุดแต่วิวัฒน์ก็คงวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบ้านย่าพอมาถึงย่าก็ถามว่าอ้าววิวัฒน์มากับใครอ่ะมาคนเดียวครับอย่างนั้นก็เข้าไปกราบย่าผู้เป็นย่าก็สังเกตเห็นเสื้อผ้าและใบหน้าช้ำก็ถามว่าไปทำอะไรมาเปื้อนไปหมดวิวัฒน์ก็ตอบไปตามความจริงว่าพี่เขาตีผมจากนั้นก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าฟังย่าก็เลยให้หลานถอดเสื้อออกดูปรากฏว่ามีรอยเขียวช้ำที่กลางหลังก็เลยบอกให้หลานรอเดี๋ยวจะไปซื้อยาหม่องมาทาให้วิวัฒน์ก็บอกว่าย่าผมคัดจมูกไงไม่รู้หายใจไม่สะดวกเดี๋ยวจะซื้อยาลมมาให้ด้วยจากนั้นย่าก็รีบไปตลาดด้วยความเป็นห่วงหลานส่วนหลานชายก็นอนรอย่าย่าก็รีบไปรีบกลับงกงกเงินเงินก็ประมาณ15นาทีถึงได้กลับมาถึงก็มาปลุกหลานชายให้กินยาแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรู้สึกตัวซะแล้ววิวัฒน์ตายแล้วจากนั้นเขาก็เอาศพไว้ที่บ้านย่าแล้วก็นิมนต์พระมาสวดส่วนตัวพี่ชายนี่ผู้ใหญ่จะนำส่งตำรวจแต่ว่าญาติญาติเขาขอไว้สงสารแม่นะสามีก็เสียไปไม่นานลูกชายก็มาตายอีกผู้ใหญ่ก็เลยยอมนะจากนั้นไม่กี่เดือนเจ้าชัยคนที่ตีน้องเนี่ยก็เกิดไปขโมยของในโรงเรียนหลายอย่างพันโรงก็จับได้ถูกตัดสินจำคุก6เดือนพอออกจากคุกไม่กี่วันก็มีนายหน้าไปหาคนงานไปทำงานที่กรุงเทพเจ้าชัยนี่ก็เลยไปกับเขาแล้ววันหนึ่งก็มีหนังงานบวชพระที่ใกล้ๆที่ทำงานนั่นแหละนายชัยก็ไปเที่ยวกับเขานั่งดูไปได้ไม่นานพวกวัยรุ่นกลุ่มนึงเกิดชกต่อยกันใช้มีดใช้ไม้คงจะเป็นเพราะเวรกรรมตามทันพวกที่ไปดูหนังกับชัยนี่ไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่ชัยเท่านั้นสภาพตอนนั้นทั้งโดนเหยียบโดนแทงสารพัดเพื่อนพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันตายซะก่อนนะก่อนจะถึงโรงพยาบาลแม่รู้เข้าก็เสียใจมากเพราะว่าสูญเสียลูกไปถึง2คนนี่แหละครับเวรกรรมตามทันจริงๆทำร้ายใครกรรมนั้นก็ตอบสนองตัวเองแบบที่ตัวได้ทำนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้จำไว้เป็นอุทาหรณ์หมั่นสร้างแต่คุณธรรมความดีบุญกุศลก็จะได้คืนกลับมาหาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ